NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De gasprijs is gezakt tot onder de 40 euro per megawattuur. Dat is de laagste prijs sinds de zomer van 2021. Door de zachte winter zijn de gasvoorraden van de Europese landen nog een stuk voller dan normaal. En daardoor hoeft er minder gas in te worden gekocht voor de volgende winter. Er komt voor het eerst in Nederland op zee een grote waterstoffabriek, heeft minister Jette voor Energie bekendgemaakt. Die fabriek wordt gebouwd ten noorden van de Waddeneilanden, naast een windmolenpark. Een deel van de windmolens gaat elektriciteit opwekken waarmee in de fabriek waterstof gemaakt gaat worden. Experts maken zich zorgen over het toenemende aantal besmettingen met vogelgriep onder wilde vogels, onder meer in Zuid-Amerika. De wereldwijde uitbraak duurt al 1,5 jaar en onderzoekers denken dat het virus voorlopig niet zal verdwijnen. De Chinese president Xi is vanmorgen aangekomen in Rusland. Het is voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne dat Xi op bezoek is in Moskou. Ze gaan het onder meer hebben over het vredesplan dat China onlangs presenteerde over het beëindigen van de oorlog in Oekraïne. ANWB verkeersinformatie. Er staan een paar files. Bij Amsterdam is een ongeluk gebeurd op de A4 vanuit Den Haag bij Amsterdam Sloten. Daar loopt het vast vanaf Schiphol met zo'n 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht. Op de A10, daar gebeurde ook een ongeluk aan de noordkant van de stad bij Landsmeer. Daar staat nog 4 kilometer file vanaf de Koentunnel, maar de weg is daar weer vrij. En op de A7, Heerenveen, richting Groningen. Daar veroorzaken de werkzaamheden bij Groningen file vanaf Leek 4 kilometer met 10 minuten extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In Mexico gingen onlangs meer dan 100.000 mensen de straat op tegen de plannen van de president. Wat die plannen zijn en waarom ze de Mexicanen de straat opdreven, daarover zo dadelijk professor Wil Pansers. Hij is net terug uit het land. Intussen, het is toch lunchtijd, bakkeleien over een pasteitje. Dat kan. Roemenië en Bulgarije maakten lang ruzie over dit kleinood van bladerdeeg. Maar nu gloort er een oplossing. Maar we beginnen bij het bezoek van de Chinese leider Xi Jinping aan Moskou. Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De Chinese president Xi Jinping is vandaag op bezoek in Moskou voor een gesprek met zijn Russische collega Poetin. U hoorde het net in het nieuwsoverzicht. De Chinezen werpen zich op als vredesduif, maar critici beschuldigen China er juist van Rusland te steunen in de oorlog tegen Oekraïne. Waar is Xi in Moskou op uit? In de studio in Den Haag zit Senze Hofstede, China-deskundige en onderzoeker aan het instituut Klingendaal. Senze, goedemiddag. Goedemiddag. De Chinese president Xi gaat dus vandaag naar Moskou. Wat is volgens jou nou het belangrijkste doel van die ontmoeting? Voor de Chinezen? Voor de Chinezen is denk ik het belangrijkste doel van deze ontmoeting de betrekkingen met Rusland. Die betrekking is essentieel voor China omdat het het grootste buurland is van China en tegelijkertijd ook een medestander is in de internationale orde. Daartegen is natuurlijk ook die oorlog in Oekraïne een factor, maar die is dan wel een ondergeschikt belang. Want hoe groot is het belang van Xi om met Poetin over die oorlog in Oekraïne te spreken, als je zegt dat het ondergeschikt is? Nou, dat is natuurlijk wel een spelende kwestie in de wereld. Maar het is natuurlijk ook gewoon zo dat Xi heel veel te bespreken heeft met Poetin. Maar hij kan niet naar Moskou toe zonder ook in ieder geval te doen lijken alsof hij die kwestie in Oekraïne ook ter orde wil brengen. Sterker nog, in een eerste persverklaring zegt hij dat China klaar is om naast Rusland te staan bij het verdedigen van een wereldorde gebaseerd op internationaal recht. Een hele mond vol. Wat bedoelt hij daarmee? Wat lees jij in die verklaring? Nou ja, ook uit eerder onderzoek wat ik al heb geschreven is heel duidelijk te blijken dat China de huidige wereldorde oneerlijk vindt. Ze hebben het heel vaak over Amerikaans hegemonisme en unilateralisme. Dat zijn mooie grote woorden waarin zij in feite zeggen dat ze vinden dat Amerika te machtig is. En daartegen proberen zij langzaamaan een coalitie te bouwen van gelijkgestemde landen die met hun een zogeheten gedemocratiseerde wereldorde willen bouwen. En Rusland is daar een hele belangrijke medespeler in. Voor de oorlog benadrukte China en Rusland hun grenzeloze vriendschap, zo heette dat toen. De laatste tijd werpt China zich dus op als vredesduif. Maar er zijn ook recente berichten, onder andere in Politico, over Chinese wapenleveranties aan Rusland. Hoe geloofwaardig is die rol van China dan als neutrale bemiddelaar in dit conflict? Nou, ik ben natuurlijk zelf geen expert in douanegegevens, dus ik vind het lastig om zelf die berichten te gaan beoordelen. Maar want daar gingen die berichten over, hè? De wapens die heen en weer zouden zijn gegaan tussen beiden. En ook in de Japanse persdiensten berichten ze over mogelijke Chinese munitie die aangetroffen zou zijn op het slagveld. Dus dat is wel zorgelijk, maar dat heeft ook gewoon te maken met die hele nauwe economische banden die China heeft met Rusland. En die kun je niet zomaar vanuit Peking doorknippen of gaan reguleren. En juist om die enorme belangen veilig te stellen, moet China natuurlijk die banden met Rusland bijhouden door onder andere vanaf 2000 elk jaar een staatsbezoek heen en weer te sturen. Maar ja, even over die rol van China als bemiddelaar. Vorige week wierpen ze zich ook op als bemiddelaar tussen Iran en Saoedi-Arabië bijvoorbeeld. Zie jij hier nou tekenen van een nieuwe strategie van China? Een nieuwe rol die China op het wereldtoneel wil spelen? Ik zie zeker dat China zich steeds assertiever opstelt, omdat voor zover ik die geschriften uit Peking interpreteer, China een kantelpunt in de geschiedenis heeft geïdentificeerd. Ze zien dat het Westen aan het neer zou gaan zijn. Ze zien dat China aan het opkomen zou zijn. En daarom is dit het moment om dat veilig te stellen. Want dit is natuurlijk wel een kantelpunt dat enige hulp behoeft. Zeker omdat ze vinden dat Amerika heel hard aan het werken is om China in te dammen. Maar zijn er genoeg landen in de wereld die de Chinezen die rol die ze zelf graag willen spelen gunnen? Nou, er zijn zeker landen die sympathie hebben voor de Chinese claim dat het Westen nog te koloniaal is. En we hebben natuurlijk wel enige geschiedenis in Afrika en Azië en Zuid-Amerika. En dat weet China handig te bespelen. Maar dan wil ik toch even met je naar de implicaties van die nieuwe rol, ook juist voor Europa. Zo'n statement van morgen over Xi's bezoek in Moskou. China wil naast Rusland de wereldorde verdedigen. Dat lijkt me ongemakkelijk voor de EU. Dat is zeker ongemakkelijk. En dan moeten we ook heel erg van bewust zijn dat volgens China, net als Rusland, de schuldige van deze zogenaamde crisis in Oekraïne Amerika is en de Amerikaanse NAVO-uitbreiding. En ze in feite ook het liefst een Azië en een Europa zouden zien waarin Amerika niet meer zo'n grote rol speelt. Maar goed, hoeveel ruimte heeft Europa daar? We moeten natuurlijk ook alle tijden voorkomen dat China Rusland openlijk gaat steunen vanuit Europees perspectief. Ja, absoluut. En daarom is het ook van belang dat in ieder geval die druk groot blijft op China om in ieder geval die zogeheten pro-Russische neutraliteit woordelijk vast te houden. Dat ze niet voluit het Russische kamp inlopen. En wat verwacht jij verder van dit bezoek? De eerste verklaringen zijn uit. Ik verwacht niet heel veel inhoudelijke concrete stappen. Ook gewoon omdat de standpunten van de Chinezen en de Europeanen te ver uit elkaar staan. En daarin zie je wat dat betreft ook niet veel verandering komen volgens nog? Nee, Europa is niet het hoofdtoneel voor China. En wij zijn nuttig in zoverre wij helpen bij het strijden tegen Amerika. Maar voor de rest wordt alles ondergeschikt daaraan. Nog maar eens toelichting bij het Chinese perspectief. Ook bij dat bezoek vandaag in Moskou. Hartelijk dank, Senze Hofstede van Instituut Klingendaal. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Queremos decirles a los señores y a las señoras ministras, teniendo frente a nuestros ojos el edificio en el que laboran, que confiamos en ellos, en su talante democrático y en su capacidad de comprender la gravedad de las decisiones que tomarán para preservar la vida democrática del país. U hoorde woedende Mexicanen die demonstreren tegen de Mexicaanse president López Obrador. De president wil de kieswet aanpassen. Volgens zijn tegenstanders gaat het om niets minder dan een aanval op de democratie à la Trump en Bolsonaro. Meer dan 100.000 Mexicanen gingen onlangs de straat op en de kou is nog lang niet uit de lucht. Mexico-kenner Wil Pansters, professor aan de Universiteit Utrecht, welkom. Goedemiddag. Meneer Pansters, u bent net terug, hè, uit Mexico. Ja. U hebt die protesten daar van dichtbij gevolgd. Hoe boos zijn de Mexicanen? Wat zag u gebeuren op straat? Nou, het was om te beginnen een zeer omvangrijke demonstratie op die zondagochtend. Meer dan 100.000 mensen? Ja, het waren, dat denk ik wel. Zij zeiden zelf 400.000. En dat is wel een aanzienlijke marge. Ja, en de overheid zei 90.000. Dus nou, ik had wel het idee dat het in ieder geval veel meer dan 90.000 waren. Het was een hele ordentelijke manifestatie. Met een paar hele nogal opgeklopte radicale toespraken. Maar ook een hele lange toespraak van een voormalige rechter. En ja, daar zag je toch wel dat mensen allemaal op één lijn zitten. Ze hadden allemaal dezelfde t-shirtjes aan, de roze t-shirts met de kleuren van dat instituut wat nu onder vuur zou liggen. Ja, dat moeten we even uitleggen. De woede richt zich tegen de president, in de volksmond ook wel AMLO genoemd. Ja. Die meer dan 100.000 mensen, laten we ze zo noemen, op straat. Wat nemen die hem precies kwalijk? Dat kiesinstituut waarop de president wil bezuinigen, dat is eigenlijk de aanleiding geweest, hè, voor de grote protesten. Ja, dat is nu. Dit was de tweede grote manifestatie. In november is er ook eentje geweest. En deze was. Deze vond plaats een paar dagen nadat echt de wet in werking was getreden. Dat instituut, in de woorden van de president, geherstructureerd moet worden. En het is een. U zei het al, een bezuinigingsoperatie. Er wordt veel geld bespaard. Er worden mensen ontslagen. Wat dat instituut eigenlijk doet is, Mexico komt uit een geschiedenis waar decennia lang de verkiezingen zijn, als het nodig was, gemanipuleerd. Dus er was heel veel wantrouwen. En wat je nu ziet is dat die oppositiebewegingen, dat die erfenis, die spoken uit het verleden weer probeert op te roepen. Hè. Wat López Obrador nu gaat doen is mensen ontslaan, bezuinigen, allerlei regels versoepelen, waardoor het voor de overheid, voor de zittende macht, gemakkelijker is om de organisatie van en mogelijk de uitkomst van verkiezingen te manipuleren of te beïnvloeden, laat ik het zo zeggen. Wat zijn tegenstanders ervan denken, laten we dat zo nog even uitspitten. Maar waarom pakt de huidige Mexicaanse president juist dat instituut nu aan? Hij heeft eigenlijk. Twee grote redenen. Hij heeft daar een persoonlijke, nogal ingewikkelde geschiedenis mee. In 2006 heeft hij nipte verkiezingen verloren. En hij heeft altijd gezegd dat hij door dat instituut benadeld is. Want dit verkiezingsinstituut, of dat instituut ziet toe op het verloop van de verkiezingen. Ja, ze organiseren de verkiezingen ook. En ze zien erop toe. En verklaren ook wie er gewonnen heeft. Hè. Dus het idee van het is een autonome instelling. En daar zit ook de pijn. Hij gaat zich nu bij bemoeien. Dat is één ding. Maar zijn voornaamste argument is dat het een peperdure organisatie is. En daar heeft hij gelijk in. Mexico heeft een van de allerduurste verkiezingsbureaucratieën van de wereld. En dat komt voort uit die geschiedenis. Maar het is ook wel langzaam maar zeker een beetje geëscaleerd. En heeft gezegd dat moet anders kunnen. En dat moet zuiniger kunnen. Iedereen moet bezuinigen. Dat heeft hij ook toegepast. En hij noemt dit een soort van gouden bureaucratie. Mensen die daar de baas zijn. Die betalen elkaar vorstelijke salarissen. Dus wat hij zegt. Ik wil het leaner en meaner maken. Zou ze het in het bedrijfsleven zeggen. Mm-hmm. Het moet allemaal zuiniger. Maar dat wil niet zeggen dat het slechter wordt. Dus hij gaat mensen ontslaan. Hij gaat allerlei procedures vereenvoudigen. En dan hebben we die mensen niet meer nodig. Ja, en de oppositie zegt, daarmee ondergraaf je de autonomie van het instituut. En dus tast je de betrouwbaarheid van voorkomende verkiezingen. En in 2024 zijn er presidentsverkiezingen, tast je aan. Maar u zinspeelt het er al op, de president heeft zelf ook persoonlijke reden, hè, om juist dit instituut aan te willen pakken. Nou ja, hij heeft die persoonlijke geschiedenis waarin hij toen ook de vinger heeft gewezen. Jullie hebben de zaak toen voor mij geflasht. In 2006. In 2006. En ik denk eerlijk gezegd dat zal ongetwijfeld een rol spelen. Maar die andere overwegingen zijn denk ik wel veel belangrijker. En, de overwegingen richting de presidentsverkiezingen van 2024? Ja, maar ook de hervorming. Kijk, er zijn bijna heel veel instituten en organen van de overheid hebben drastisch moeten bezuinigen. En dit instituut is daar altijd tot nu toe aan ontsnapt. Maar hij heeft het wel al jaren aangekondigd dat hij dit zou gaan doen. Maar het is natuurlijk een risicovolle politieke strategie, ongetwijfeld. Want AMLO zelf kan niet op voor een tweede termijn. Nee. Toch zeggen critici dat kiesinstituut, die electorale waakhond, zo je wil, bewust vleugellam wordt gemaakt in opmaat naar die presidentsverkiezingen van de zomer van 2024. Ziet u dat ook zo? Nou, je kunt niet ontkennen dat wanneer je duizenden mensen van die voor zo'n instelling werken, vooral op lokaal niveau, niet zozeer op federaal niveau, op lokaal niveau, dat een effect gaat hebben. Ik vind het persoonlijk dat het erg ver gaat om te zeggen, we stevenen onmiddellijk af op de ontmanteling van de Mexicaanse democratie of naar een soort dictatuur à la Venezuela. Die verwijzingen worden heel vaak. Gaat mij een beetje te ver. Wat ik denk heel interessant is dat je van beide kanten een enorme gepolariseerde discussie ziet. En eigenlijk profiteren beide kanten daarvan. Maar de tegenstanders zeggen, tegenstanders van deze maatregel, hebben grote zorgen over de gevolgen van die bezuiniging op dat kiesinstituut. Die zeggen dat eerlijke verloop van de verkiezingen daarmee onder druk komt te staan. U zegt, dat lijkt me ergens overdreven. Maar er is wel degelijk minder toezicht. Nee, ik zeg niet dat dat overdreven is. Ik zeg dat sommige conclusies nu bij voorbaat dat zeggen van, als dit doorgaat, dan hebben we te maken met een dictatuur. En dan is de democratie om zeep geholpen in Mexico. Dat is een brug te ver is. Maar zeker als je zo'n enorme instelling toch vrij radicaal inkrimpt, mensen ontslaat, regels aanpast. Bijvoorbeeld een van de regels waar het veel omgaat is dat tot nu toe was er heel streng en heel uitgebreide wetgeving over of de overheid propaganda kan voeren voor deze of gene kandidaat, of in ieder geval voor een bepaalde denkrichting. En hij probeert dat nu een beetje aan te scherpen. Dus als het niet in het budget van de overheid staat dat men dat wil doen, dan geldt het niet als overheidspropaganda. Zulke dingen. En dan zegt men, ja, dat speelt de overheid en de zittende macht, dus de huidige president, speelt dat in de kaart. Hij kan daardoor, hij creëert daardoor politieke ruimte. Maar goed, het moet wel nog, het moet ook feitelijk nog gaan gebeuren. Maar het is natuurlijk een risico dat er dingen gaan gebeuren die beter hadden kunnen of moeten gebeuren. Maar ik hoor je dus de zorg over deze maatregel wat nuanceren. Tegelijkertijd, AMLO, de president, presenteert zich nog steeds als redder van de armen, de grote strijder tegen corruptie. Tegenstanders zeggen dat hij de democratie in zijn regeerperiode wel degelijk verder heeft uitgehold. Ziet u daar ook tekenen van? Kijk, het is een. Laatst stond in een Spaanse krant hadden ze het over het hyperleiderschap van López Obrador. Hè. In die zin zou je kunnen zeggen, hij is wel iemand die de baas wil zijn en is. En dus het voeren van een constructieve politieke dialoog, ook met de oppositie, maar zelfs binnen zijn eigen gelederen, dat is niet iets wat hij echt vaak praktiseert. Het is wel iets wat hem veel politiek gewin oplevert. Want hij is waanzinnig populair nog steeds. Hij heeft nog steeds een hele hoge populariteitsgraad. Boven de 60% in Mexico. En dat polariseren en ook het wegzetten van politieke tegenstanders, of ze nou in de media zitten of in de rechterlijke toemacht, of in dit geval in dat electoraal instituut, dat levert hem wel indirect of direct politiek gewin op. Dus hij is niet, ik zou niet meteen willen zeggen, kijk, hij zegt, ik werk met en voor het volk. Hoe democratisch wil je het hebben? Het is heel erg populistisch. Er worden wekelijks, geloof ik, journalisten vermoord. Er zijn mensen die zeggen, allemaal checks en balances worden de nek omgedraaid in het land. Nou, het is absoluut waar dat kijk, ik denk dat het zo is dat in elke context waarin gepolariseerd taalgebruik, en ook en met de media is dat heel erg nadrukkelijk zo. Hè, dat hij wordt zet ze weg als die media, die kranten, dat zijn de conservatieven, daar wil ik niks mee te maken. Jullie flessen de zaak. Een soort fake news-achtige, dat soort tendentieus manipulatie. Dat is zonder meer waar dat niet goed is voor een consolidatie van een democratische cultuur, ook op termijn. En daar maak ik me ook zorgen over. Overigens denk ik dat een van zijn belangrijkste speerpunten, namelijk heel veel inzetten op het leger, zowel op het gebied van de openbare veiligheid, maar ook in alle economische megaprojecten, vind ik ook een zeer zorgelijke ontwikkeling als het gaat over. We gaan er toch allemaal vanuit dat de politieke ondergeschiktheid van het leger, dat een belangrijke pilaar is onder een democratisch stelsel. Mm-hmm. En daar kun je nu ook wel vragen bij stellen. Dus zorgen maken zich steeds meer mensen. Maar de critici die het optreden van AMLO, de president van Mexico, scharen in de trend van Bolsonaro-Trump. Hoe kijkt u daarnaar? Dat vind ik een beetje. Dat gaat mij een beetje ver, omdat ik vind dat. Om te beginnen, López Obrador een leider is met een enorme traditie die tientallen jaren in de sociale en in de politieke strijd heeft gezeten. Iemand die belezen is, die toespraken houdt en geschiedenislessen geeft. Iemand die refereert aan zijn verhoudingen, aan zijn trajectoria, zoals dat dan in het Spaans heet. En zijn lange geschiedenis, zijn ervaring. Dus hij is wel zo in die richting aan het groeien, maar hij heeft wel een hele andere achtergrond. En dat is iets Wat je bij Bolsonaro en bij Trump al helemaal niet. Trump was president en nog nooit een openbare functie vervuld. Hoewel er dus nou ja, meer dan 100.000 Mexicanen de straat op zijn gegaan, is de president nog steeds ongelooflijk populair. Ja. Dat zei u net ook. Ik geloof rond de 65% aan steun heeft hij zo'n beetje. Hoe verklaart u dat? Nou ja, omdat Mexico is nog steeds een van de meest ongelijke samenlevingen in Latijns-Amerika en daarmee van de wereld. Dus afgelopen zaterdag heeft hij nog een enorme speech gehouden en heeft hij daar weer de nadruk op gelegd. Wij zullen aan de macht blijven, want wij staan aan de kant van degene die het minst breed hebben. Mm. El pueblo of het volk of de armen. En dat hamert hij er elke dag met zijn. Hij houdt elke dag een persconferentie van 2 uur 's ochtends. Hè, dat live. Heeft natuurlijk ook, ja. Hij bepaalt de agenda. Hmm. En toch ook opvallend, hè? Buurman Biden, de Amerikaanse president, heeft van het promoten van democratie in de wereld zijn speerpunt gemaakt. Over de protesten in Mexico hebben we hem nog niet zo gehoord. Hoe zit dat? Nou, nee, we hebben hem direct niet gehoord. Maar het ministerie van Buitenlandse Zaken van de Verenigde Staten heeft kort of rondom, ik geloof de dag daarna of de dag daarvoor, van die grote manifestatie op de 26e, wel een persbericht uit doen gaan, waarin heel neutraal wordt gezegd hoe belangrijk het is om instituties te beschermen. Er zijn ook natuurlijk hele pragmatische redenen. De Amerikanen hebben ook binnenkort verkiezingen. Migratie is een belangrijk thema. En ze hebben heel veel belangrijke zaken te doen met de Mexicaanse president. En die blijft daar ook nog zitten tot eind 2024. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze daar voorzichtig mee omgaan. En tenslotte, het thema van soevereiniteit ligt buitengewoon gevoelig in Mexico. En zeker als het over de stem uit Washington gaat. Ja. Jullie hadden het net over China, maar in de Verenigde Staten, in Mexico is het toch zo dat ze daar niet van gediend zijn. En zeker niet deze nationalistische president. Dus, en dat weten ze in Washington heel goed. In 2024 dus, die volgende presidentsverkiezingen. AMLO, de huidige president, mag daar niet meer aan meedoen. Is er al iets zinnigs te zeggen welke kant Mexico opgaat na deze president? Nou ja, deze president zegt dat hij is ervan overtuigd dat iemand uit zijn gelederen, zeg maar, de verkiezingen gaat winnen. Er zijn 3 hele sterke kandidaten, waarvan 1 een vrouw, de huidige burgemeester van Mexico stad. Maar er zijn toch ook wel steeds weer critici en geluiden, ook van specialisten, politicologen uit Mexico en daarbuiten, zeggen we, nou, het zou nog wel eens heel veel krapper kunnen worden dan het er nu naar uitziet. Dus de vraag is of die enorme populariteit van López Obrador, of hij die kan overbrengen en transporteren naar wie dan ook die zijn opvolgerkandidaat is. En die hervorming van de kieswet, waar al die protesten begonnen, tot slot kort, komt hij er nou sowieso of kan daar nog iemand voor gaan liggen? Daar kan zeker nog iemand voor gaan liggen. Die mensen van die protestbeweging, maar ook allerlei instituties in Mexico, hebben nu allerlei problemen aangekaart bij het Hoge Rechtshof. En om de inhoud en om de procedure over de besluitvorming daarover. En ze proberen, voor juni moet dat besloten worden. En ze kunnen dus die wet onconstitutioneel. Dat proberen ze onconstitutioneel, ongrondwettelijk te verklaren. En dan gaat het feest niet door. En dan komt er misschien plan C, wie zal het zeggen? Nodigen we u weer uit. Hartelijk dank, Wil Pansers van de Universiteit Utrecht. Buitenland. Uitgelicht. Deliciosul produs românesc de patiserie este obținut din foi umplute cu brânză telemea sărată, amestecată cu ouă, caș, iaurt sau smântână. Făină, ouă, brânză, sare, ulei, oțet și 500 de mililitri de apă. Ja, de fijnproever had het herkend. Het geheim achter een Dobrugiaans pasteitje is een mengsel van kaas, kwark, room, eieren en deeg. De regio Dobrugia, waar het pasteitje vandaan komt, was lang inzet van strijd tussen Roemenië en Bulgarije. Maar over dat pasteitje maken ze nu in elk geval geen ruzie meer. Correspondent Frank Elbers, welkom. Goedemiddag, Sophie. Frank, die twee buurlanden bakken lijden dus jarenlang over dat pasteitje. Wat stond er op het spel? Tja, het is een gevoelig onderwerp hier. Het gaat weliswaar om een simpel pasteitje. Maar er zit natuurlijk veel meer achter. Men was jarenlang aan het twisten wie het nou bedacht heeft. En nu heeft de Europese Commissie na 2 jaar onderhandelen het geschil beslecht. Het pasteitje is nu intellectueel eigendom van Roemenië. Ah. Ondanks het verzet van Bulgarije. En het bijzondere is eigenlijk dat het Dobrugiaanse pasteitje nu weliswaar Roemeens is. Maar de buurlanden de regio eigenlijk delen. De regio Delen, de regio Dobrudja. Dat is dus de regio waar het pastijtje vandaan komt. Maar daar hebben ze dus ook heel erg lang ruzie om gemaakt. Roemenië en Bulgarije. Waar draaide dat conflict in het kort om? Ja, het is eigenlijk een kwestie van landje pik. Dobrudja heeft hele vruchtbare grond. Er wordt onder andere veel graan verbouwd. En je moet je voorstellen dat de grens tussen Bulgarije en Roemenië voornamelijk gevormd wordt door de Donau. Dat is een hele duidelijke demarcatie. Maar in dit gebied, Dobrudja, aan de Zwarte Zee, loopt de Donau niet meer. Die is inmiddels naar het noorden verder gegaan. En daar is nooit echt een natuurlijke barrière geweest. En wel nu, in de Tweede Balkanoorlog in 1913... verwierf Roemenië het zuidelijke gedeelte van Dobrudja. En na de Tweede Wereldoorlog viel het weer ten deel aan Bulgarije. Mm. En daardoor is het allemaal wat fluïde. Wat verklaart eigenlijk dat beide landen het pastijtje claimden. En in dit gebied wonen dan ook Bulgaren, Roemenen en Turken een beetje door elkaar heen. En zijn culturele en linguistische verschillen relatief klein. Laten we hopen dat het bij alle tumult dan tenminste wel een lekker pastijtje is. Hartelijk dank, Frank. En meer over dit onderwerp kunt u zoals altijd vinden op nporadio1.nl of in onze app onder Bureau Buitenland. Zometeen, na Ster en Nieuws, krijgt u Jurgen van den Berg met Villa VDB. Daarin aandacht voor de week van de lentekriebels. Jawel, scholen die eraan meedoen. Een week lang geven ze daar lessen over seksualiteit. Straks bij Jurgen van den Berg. Wij zijn er morgen weer. Om 14:30. Graag tot dan. NPO Radio 1, podcast. De dag. Veel doet ook denken aan de financiële crisis. Ja, iedereen kijkt heel gespannen naar zijn schermen en begint zich wel af te vragen hoe erg gaat het worden. De podcast De Dag. The biggest bank collapse since the 2008 financial crisis. 20 minuten verdieping bij het nieuws. Na de problemen bij Silicon Valley Bank worden beleggers nu nerveus van onrust bij de Zwitserse bank Credit Suisse. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Ik weet vrijwel zeker dat we er echt beter voor staan dan 2008. Maar de vraag is alleen, is het genoeg? Wie luistert, weet meer. Ster. Het is weer hamster bij Albert Heijn. En omdat ze 20 jaar bestaan, dubbel zoveel producten, tweede gratis. Met deze week in de bonus, u nog soep in zak en kuppensoep, tweede gratis. Boeie. Alle Perla Pet 36 stuks, ook tweede gratis. Lekker hoor. Alle appels op schaal, 2 voor 4 euro. Zoé. En een elektrische stadsfiets voor 999 euro. Yes! Lorenzo Viotti dirigeert een van Strauss' populairste opera's. De Rozenkavalier. Vanaf 13 april terug bij de Nationale Opera. Mis het niet. Boek nu kaarten via operaballet.nl. Nieuw bij Albert Heijn, sparen voor buitenservies en sterke glazen, waar je lekker lang van kan genieten. Ideaal voor in de tuin, op het balkon, op het strand of in het park. Spaar nu in de AH-app en spaar 2 keer zo snel met mijn Albert Heijn Premium. Elke week horen 1000 mensen dat ze diabetes hebben. Een ziekte die je vrijheid steeds verder beperkt. Het Diabetesfonds maakt zich sterk om dat te stoppen. Steun onderzoek naar genezing. Geef op diabetesfonds.nl. Iedereen vrij van diabetes. Daar vechten we voor. Hij is een van de meest gewilde filmcomponisten. Tweevoudig Oscar-winnaar Hans Zimmer. Bekend van films als Gladiator, Rain Man, Dune en The Pirates of the Caribbean. Morgenavond in het Uur van de Wolf een aanstekelijk portret van deze vernieuwer van de filmmuziek. 10:50, NTR, NPO 2. Deze week een schooltoets en nog niet geleerd? Relax, want met WRTS geen stress. Want op WRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoger cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met WRTS. Betaalbaar bijleren. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo duurzaam als een diamant. Plan je bezoek aan de tentoonstelling Kees van Dongen op singerlaren.nl.